بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس نشست میں ہم کچھ اصولی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. جو اصولی باتیں عالم برزخ کے تعلق سے ذہن انسانی میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے لیے تمہید کا کام دیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہ تو کسی چیز کی تخلیق کر سکتا ہے اور نہ تو کسی چیز کو فنا کر سکتا ہے. پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے اور اس کو فنا کرنے پر بھی قادر نہیں. مثلاً پانی کے بارے میں سائنٹسٹ کو یہ ضابطہ معلوم ہے کہ پانی آکسیجن کے ایک حصے اور ہائیڈروجن کے دو حصوں سے مل کر بنا ہے. لیکن اتنا جاننے کے بعد بھی وہ پانی نہیں بنا سکتا. پانی اللہ نے بنایا ہے جس پر مدار حیات ہے. پانی کیسے بنا ہے سائنٹسٹ کو معلوم ہے, لیکن ضابطہ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ پانی بنانے پر قادر نہیں. پانی بن گیا, اس کو فنا بھی نہیں کر سکتا. ایک کیتلی میں پانی بھر کر جلتے ہوئے اسٹوو کے اوپر رکھ دیجئے, کچھ دیر کے بعد کیتلی خالی ہو جائے گی, اس میں پانی نہیں رہے گا. کیا سائنٹسٹ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے پانی کو فنا کر دیا ہے آگ کے ذریعے؟ پانی فنا نہیں ہوا ہے, پانی نے شکل بدل لی ہے. آگ کے اوپر رکھا گیا پانی کو, پانی نے اپنی شکل بدل لی ہے, بھاپ کی شکل میں پانی آ گیا. بتاؤ پانی فنا ہوا نہیں, بلکہ پانی نے شکل تبدیل کی ہے. تو یہ اصولی بات کھل کر کے ہمارے سامنے آ گئی کہ کسی چیز کو نہ تو کوئی پیدا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے سوا, اور کسی چیز کو اگر اللہ نے پیدا کر دیا ہے تو اس کو فنا بھی نہیں کر سکتا. اب اس اصول کی روشنی میں ایک بات سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے, انسان کو بنایا ہے, اس کی تخلیق کی ہے. دنیا کا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں انسانوں کا خالق ہوں. تو جب وہ انسانوں کا خالق نہیں ہے تو انسانوں کو فنا کرنے پر بھی قادر نہیں. انسان بن گیا ہے, ایک معینہ مدت تک دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور مر جاتا ہے. لوگ اسے نہلاتے ہیں, کفناتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں. اب یہ قبر میں پہنچ گیا, اب مٹی اپنا کام شروع کرتی. صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہی ایک مقدس گروہ ایسا ہے کہ مٹی انہیں نہیں کھاتی. اجساد انبیاء مٹی کے اوپر حرام ہیں. احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ صالحین شہداء جن کے بارے میں پسند فرماتا ہے ان کی لاشیں باقی رکھتا ہے اور مٹی کو کھانے کی اجازت نہیں دیتا. لیکن عام لوگ جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو مٹی انہیں کھا لیتی ہے. سوال یہ ہے کہ مٹی نے جسم انسانی کو فنا کر دیا. اس لیے کہ ہم ابھی یہ اصول بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی طاقت اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو فنا نہیں کر سکتی. مٹی کھا لیتی ہے. انسان کی لاش کے اجزاء مٹی میں رل مل جاتے ہیں لیکن انسان فنا نہیں ہوتا, شکل تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے پانی فنا نہیں ہوا, شکل تبدیل ہو گئی, پانی بھاپ بن گیا, ایسے ہی انسان فنا نہیں ہوا بلکہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے. پہلے اس کا حیولہ یہ مانوس شکل تھی لیکن اب یہ مانوس شکل نہیں رہ گئی, شکل بدل گئی. ذرات اب بھی موجود ہیں, ذرات فنا نہیں ہوئے. مٹی جس میں انسانی کو فنا نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو کوئی فنا نہیں کر سکتا. یہ اصول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان موجود ہے قبر میں, مانوس شکل انسانی نہیں ہے, بدلی ہوئی شکل کے ساتھ موجود ہے. یہ بات مسلم ہے یا نہیں؟ مسلم ہے. اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کیتلی سے ختم ہو گیا ہے لیکن کوئی عاقل یہ انکار نہیں کر سکتا کہ پانی فنا ہو گیا ہے. کہے گا کہ فضا میں بھاپ کی شکل میں ابھی موجود ہے. ایسے ہی مانوس شکل انسانی تو ختم ہو گئی ہے, مٹی نے مانوس شکل انسانی ختم کر دی ہے جس سے آدمی ایک دوسرے آدمی کو پہچانتا ہے, لیکن انسان فنا نہیں ہوا, شکل بدل گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلی ہوئی شکل کے ساتھ انسان وہاں موجود ہے. تو انسان تو وہاں موجود ہے ہی, اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتا. مانتے ہو انسان موجود ہے یا نہیں؟ مانو, کہو موجود ہے. کیسے؟ بدلی ہوئی شکل میں. جس طرح پانی بھاپ کی شکل میں موجود ہے فضا میں, اسی طرح انسان دوسری شکل میں موجود ہے وہاں, اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے بھاپ پانی تھا تو نظر آ رہا تھا اور یہ پانی بھاپ بن گیا تو اب نظر نہیں آتا, فضا میں موجود ہے, انکار نہیں کر سکتا کوئی. شکل بدلی تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہے موجود پانی. اسی طریقے سے جس میں انسانی شکل بدل لیا ہے لیکن ہے موجود. اب مٹی میں مل گیا تو کیا ہوا؟ جسم ہے تو بدلی ہوئی شکل میں ہے, لہذا اگر اس کے اوپر عذاب ہو تو کون سا استحالہ ہے, پرابلم کیا ہے؟ اس لیے کہ جسم انسانی تو موجود ہے اگرچہ بدلی ہوئی شکل میں ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. بھاپ کو اور پانی کو اپنے ذہن میں رکھو, وہ لاش جس کو مٹی نے کھا لیا ہے بے عینی اسی طریقے سے ہے جیسے پانی بھاپ بن گیا ہو. دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں جس جگہ مردوں کو دفنایا جاتا ہے اور مٹی برابر کر دی جاتی ہے, اس جگہ کو دو ناموں سے تعبیر کرتا ہے. بہت گہری باتیں ہیں, بہت ڈوب کر بات کہہ رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کرو. اس جگہ کو جہاں مردے کو دفنایا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس گڈھے کو, اس جگہ کو اپنے کلام میں دو ناموں سے یاد کرتا ہے. ایک تو قبر, جس کی جمع آتی ہے قبور, اور ایک ہے جدس, جس کی جمع آتی ہے اجداس. دونوں آیتیں پڑھ لیتے ہیں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. یہ قبر کی جمع ہے قبور. کیا تو وہ نہیں جانتا, اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, کہ ایک دن جو کچھ قبروں میں ہے سب کو باہر نکال دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ مردے کو دفن کیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام میں اس جگہ کو قبر کے نام سے پکارتا ہے, اسے قبر کا نام دیتا ہے. دوسری آیت دیکھو, جب سور میں پھونک ڈال دیا جائے گا تو یہ سور کے اندر جو پھونک ہوگی اس کی مثال بالکل بارش کی طرح ہوگی. گرمی کے موسم میں کبھی چٹیل میدان سے گزرے ہو, بارہا آپ کا گزر ہوا ہوگا, اس چٹیل میدان کے اندر آپ نے کیا دیکھا کہ کہیں کوئی گھاس کوئی پودا موجود نہیں ہے, اور اگر موجود ہے تو تنکے کی شکل میں جو اس کی مردہ شکل ہے. لیکن برسات کے موسم میں پھر اسی چٹیل میدان سے گزرو تو تمہیں کیا نظر آئے گا, چاروں طرف گھاس ہی گھاس, ہریالی ہی ہریالی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ گرمی کے موسم میں گھاس کیوں نظر نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ سورج کی حرارت نے, سورج کی گرمی نے گھاس کو جھلسا دیا تھا, اس کی جڑوں کو مردہ کر دیا تھا, اور جڑیں مردہ ہو گئیں تو اس کی شاخیں بھی مردہ ہو گئیں. اور یہ اسی حالت میں پڑی رہی یہاں تک کہ برسات کا موسم آ گیا. بارش جب اس چٹیل میدان پر پڑی تو پھر سے وہ مردہ گھاس زندہ ہو گئی. ایسے ہی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, بڑے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں وہ, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں, سر جھکا ہوا ہے, سور میں پھونک ڈالنے کے انتظار میں ہے, منہ میں ناکور موجود ہے, سور موجود ہے, اور بڑے ادب سے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں کہ ادھر حکم الہی ہو کہ بلا تاخیر, بلا ایک لمحے کی دیری کے فوراً میں ناکور میں پھونک ڈال دوں اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. بڑا معزز اور بڑا زبردست اور بڑا گریٹ فرشتہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسے مخلوق فرمایا اور بڑے ادب سے کھڑا ہوا ہے سر جھکائے ہوئے. اور جب سور میں پھونک ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوگا, یہ سور کی پھونک بمنزل ہے بارش کی طرح ہوگی, آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہوگی جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے. ایسے ہی جیسے سور پھونکا جائے گا, قرآن حکیم کہتا ہے کہ یوم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر, وہ لوگ نکل پڑیں گے اپنی اپنی قبروں سے. دیکھو اس زمینی گڈھے کا ایک نام تو قبر رکھا ہے اللہ نے, جس کی جمع آتی ہے قبور, اور دوسرا نام اس کا جدس ہے جس کی جمع آتی اجداس. یوم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر, سور پھونکا گیا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بھاگیں گے, اور اتنی تعداد ہوگی جیسا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں. جن بزرگوں نے ٹڈیاں دیکھی ہیں, ہمالیہ پہاڑ سے چلتی تھی, اتنی کثیر تعداد میں ہوتی تھی کہ اگر آفتاب اپنی پوری آب و تاب پر ہو اور اس کے محاذات میں یہ گروہ آ جائے تو زمین پر اندھیرا پھیل جاتا تھا، سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں یہ سفر کرتی ہیں۔ اور جس کھیت کے اوپر بیٹھ گئیں اس سے پہلے کہ انہیں اڑایا جائے، پوری کی پوری کھیتی صاف کر دیتی، بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو گویا کہ اس زمینی گڈھے کا دوسرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جدس رکھا ہے، جس کی جمع اجداس آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قبر میں اور جدس میں فرق کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر قبر کے نشانات موجود ہوں، یا یوں کہو کہ جہاں مردے کو دفن کر دیا گیا ہے، اگر دفن کے آثار موجود ہیں تو وہ جگہ قبر ہے، اور اگر قبر کے نشانات مٹ گئے ہوں، پتہ نہ چلتا ہو کہ یہاں کسی کو دفنایا گیا ہے، زمین بالکل برابر ہو گئی ہے، لیول ہو گئی ہے، تو اس کو جدس کہتے ہیں، جس کی جمع اجداس آتی ہے۔ تو قبر کے نشانات اگر موجود ہوں تو قبر، اور اگر قبر کے نشانات معدوم ہو گئے ہوں، مٹ گئے ہوں، تو انہیں قرآن حکیم کی زبان میں جدس کہا جاتا ہے۔ دیکھو بعض قبریں ہوتی ہیں کہ جنہیں آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہاں فلاں آدمی مدفون ہے، اس لیے کہ قبر کے نشانات موجود ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گزرتے ہیں تو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میرے پیروں کے نیچے بھی کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں کبھی کسی مردے کو دفن کیا گیا ہوگا۔ کچھ دنوں تک قبر کے نشانات باقی رہتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے قبر کے نشانات معدوم ہوتے جاتے ہیں، اور ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ قبر بالکل زمین کے لیول میں آ جاتی ہے، قبر کے نشانات مٹ جاتے ہیں، اور اسی کا نام قرآن حکیم کی زبان میں جدس۔ ایک شاعر گزرے ہیں جن کا تخلص مسلم تھا، رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے دیوان گلشن، اس میں انہوں نے ایک نظم کہی ہے جس کا آخری حرف لام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سوچ غافل کیا ہوئے وہ حاکم اہل دول، پاس تھے جن کے ہزاروں اونٹ ہاتھی استبل۔ سوچ غافل کیا ہوئے وہ حاکم اہل دول، پاس تھے جن کے ہزاروں اونٹ ہاتھی استبل، اور جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ ان کے کچھ نہ دنیا سے گیا الا عمل، کچھ نہیں جاتا سوائے عمل کے۔ جب اجل نے آ کے نقارہ بجایا کوچ کا، ساتھ ان کے کچھ نہ دنیا سے گیا الا عمل، اور بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں۔ قرآن جسے قبر کہتا ہے اور اگر اس کے نشانات مٹ جائیں تو جدس کہتا ہے، اسے فارسی میں گور کہتے ہیں اور اردو میں بھی اسے گور کہا جاتا ہے۔ بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل ہیرا محل شیشہ محل۔ ملک الموت تو جس طرح جھوپڑی میں سے آدمی کی روح نکال لیتی ہے، ایسے ہی عالی شان محلوں کے اندر بھی دندناتی گھس جاتی ہے۔ جھوپڑیوں کے دروازوں پہ تو کوئی دربان نہیں رہتا کہ اسے روک سکے، عالی شان محلوں کے دروازوں پر دربان ہوتے ہیں، لیکن دربان بھی موت کو دیکھ نہیں پاتا اور بادشاہوں کی روح قبض کر کے لے کر چلا جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ قرآن حکیم نے یہ اصول بتا دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پا لے گی، تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اگرچہ تم سیمنٹڈ برجوں کے اندر ہی کیوں نہ چلے جاؤ، کہیں کوئی سوراخ نہ ہو موت گھس جائے گی۔ سو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل، اور گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے تمام، گوشت ان کا، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونے والا ہے، بس تھوڑا سا وقت اور باقی ہے، عمر کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، بس تھوڑا سا حصہ اور باقی ہے، زمین جہاں ہمیں دفنایا جانے والا ہے ایکوائر ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس جگہ کے کیڑے مکوڑے ہمارے انتظار میں ہیں، بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں، چھوڑ کر موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل، اور گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے تمام، اور ہڈیاں جتنی بدن کی تھی گئیں مٹی میں گل، قبروں کے نشانات معلوم ہو جائیں، قرآن حکیم ایسی جگہ کو، اس زمینی گڑھے کو جدس کہتا ہے، اور اگر قبروں کے نشانات معلوم ہوں تو اسے قبر کہتا ہے، لیکن مٹی جس میں انسانی کو کھا جاتی ہے، مانوس جس میں انسانی باقی نہیں رہتا لیکن انسان باقی رہتا ہے وہاں مبدل شکل میں، اب سوال یہ ہے کہ وہاں تو کیڑوں نے کھا لیا ہے اس کے بدن کو، کیڑے وہاں موجود ہے کھا لیا ہے، تب سوال یہ ہوتا ہے یہاں شیر کھا لے تو کیا ہوگا اور وہاں کیڑے کھا لے تو کیا ہوگا، ایک ہی بات تو ہے، اس پوائنٹ پر کبھی غور نہیں کیا گیا لگتا ہے، کہتے شیر کھا لے تو اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا، میں کہتا کیڑے کھا لے چھوٹے چھوٹے تو ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا، شیر تو بڑا ہوتا ہے کیڑے چھوٹے ہوتے ہیں، کہاں حساب کتاب مشکل نظر آتا ہے، شیر کے پیٹ میں یا کیڑے کے پیٹ میں، مجھے تو کیڑوں کے پیٹ میں سوال جواب مشکل نظر آتا ہے، لیکن وہاں ہوتا ہے سوال جواب، لہذا شیر کے پیٹ میں اگر کوئی آدمی چلا جائے سوال جواب ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کون سا استعمال ہے، گوشت ان کا کھا لیا کیڑوں مکوڑوں نے تمام، ہڈیاں جتنی بدن کی تھیں گئی مٹی میں گل، اور ہے اجل سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی، اور ایک دن تجھ پر بھی اس کا ہاتھ بس جائے گا، چل ایک لائن میں لگے ہوئے ہو اور آخری کنارے پر ملک الموت تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، سب کی گردنیں مارتا جا رہا ہے، ہماری باری آئے گی ہماری بھی گردن مار دے گا، اور ہمارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو اب سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے، کہ وہ موتی محل، ہیرا محل، شیشہ محل، بنگلے، مکان، کاریں سب چھوڑ کر وہاں چلے گئے، بے بسو تنہا وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور گوشت ان کا کیڑوں مکوڑوں نے کھا لیا ہے، ہڈیاں ان کی سب مٹی میں گل گئی ہیں، رل مل گئی ہیں، دو باتیں معلوم ہوں، آدمی فنا نہیں ہوتا، شکل بدل جاتی ہے، وہاں کی مٹی اسے کھا لیتی ہے لیکن آدمی موجود ہے، شکل تبدیل ہے، اور دوسری چیزیں معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم اس زمینی گڑھے کا جہاں آدمی کو دفن کر دیا گیا دو ناموں سے یاد کرتا ہے، اگر قبر کے نشانات معلوم ہوں تو قبر ہے، اور اگر نشانات معلوم ہو گئے تو جدس، جس کی جمع اجداس آتی ہے، اور قبر کی جمع قبور آتی ہے، تیسری بات قرآن حکیم میں ہے کہ دوزخی اللہ تبارک و تعالی سے ریکویسٹ کریں گے، رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، نہایت الہا ہزاری تضرر اور گریہ کے ساتھ یہ کہیں گے، قالو ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے ہمارے رب تو نے ہم کو دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ ہمیں زندگی دی، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، فاعترفنا بذنوبنا، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی سبیل ہے، فہل الى خروج من سبیل، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف، جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے دو زندگی ہے اور دو موت ہے، لیکن اگر برزخی زندگی کو مان لیا جائے کہ قبر میں عذاب ثواب ہوتا ہے تو تین زندگی تین موت ہو جائے گی، اور اس آیت کریمہ میں صاف موجود ہے کہ دو زندگی دو موت، امتن سنتائیں دو مرتبہ تو نے موت دی, وہ احییتن سنتائیں دو مرتبہ زندگی دی. اگر برزخی زندگی کو مان لیا جائے کہ قبر میں عذاب ثواب ہوتا ہے تو تین زندگی تین موت اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی قوانین ہیں, جتنے بھی ضابطے ہیں, جنہیں قانون قدرت کہہ لو, جنہیں ضابطۂ خداوندی کہہ لو, جنہیں اللہ کی عادت عامہ کہہ لو, قرآن کی زبان میں اسے سنت اللہ کہہ لو, اللہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو کہیں کہیں توڑ دیتا ہے. اس کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے. قرآن حکیم کے اول سے لے کر آخر تک پڑھ ڈالو تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں تمام قوانین کو کہیں نہ کہیں شکست کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے اسے. آگ کا کام ہے جلانا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک مثال, اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ دیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کے سامنے مجبور اور بے بس نہیں ہوں. میں نے قانون بنایا ہے, میں جب چاہوں توڑ سکتا ہوں. انہی قوانین میں سے ایک استثنائی صورت ہے کہ دو زندگی دو موت مسلم ہے, لیکن اعتراض کرنے سے پہلے ذرا سوچ تو لو کہ اس آیت کریمہ میں کون سی دو موتوں کا تذکرہ ہے اور کون سی دو حیاتوں کا تذکرہ ہے. یہ جو دو موتیں ہیں یہ حقیقی موتیں ہیں, اور یہ جو دو زندگیاں ہیں یہ حقیقی زندگیاں ہیں. اچھا, حقیقی زندگیاں کسے کہتے ہیں؟ حقیقی زندگیاں کہتے ہیں کہ بدن سے روح کا اتصال کلی, یہ بدن ہے, روح اس میں مکمل طور سے متصل ہو جائے, آدمی زندہ ہو گیا, یہ حقیقی زندگی ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ جب تک روح نہیں پھونکی گئی مردہ ہے, روح آ گئی بدن سے اچھی طرح چمٹ گئی, آدمی زندہ ہو گیا, یہ حقیقی زندگی سے متصف ہے یہ بچہ جس کے بدن میں روح ڈال دی گئی. تو حقیقی زندگی کسے کہتے ہیں؟ روح کا بدن سے کلی اتصال, کہ نکلے نہ ایک وقت معین تک. اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ اس جنین کے بدن کے اندر میں روح ڈال رہا ہوں, اب 60 سال تک یہ روح نہیں نکلے گی, برابر اس سے اپنا ربط رکھے گی, کلی اتصال ہے, اس کو کہتے ہیں حقیقی زندگی. روح کا جسم سے اتصال کلی, حقیقی زندگی. اور موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں بدن سے روح کا انفصال کلی, مکمل طور سے جسم سے روح کا رابطہ کٹ جائے, اسے کہتے ہیں موت. لیکن برزخ میں نہ تو آدمی مردہ ہی رہتا ہے, نہ آدمی زندہ ہی رہتا ہے, نہ حقیقی موت ہے اور نہ حقیقی زندگی ہے. لہذا آیت سے کوئی تعارض ہی نہیں ہے. آیت میں تو بیان ہے دو حقیقی موتوں کا اور دو حقیقی زندگیوں کا, اور برزخ کا جو معاملہ ہے, برزخی حیات اور برزخی زندگی, یہ تو موت اور حیات دونوں طریقے کی ہے. کبھی روح لوٹا دی جاتی ہے, کبھی پھر سجین اور الیین میں چلی جاتی ہے, آ جاتی ہے چلی جاتی ہے, آ جاتی ہے چلی جاتی ہے. اور ذرات جو زمین میں مل گئے ہیں الیین اور سجین میں رہتے ہوئے بھی ایک ہلکا سا ربط رکھتی ہے, جیسے کہ ہوائی جہاز جو اڑ گیا رن وے پر سے اور لاکھوں میل نکل جانے کے بعد بھی اپنے مدار ارضی, اپنے کنٹرول روم اور اپنے راڈار سے اپنا رابطہ رکھتا ہے. بس لہذا آیت سے اور برزخی حیات سے کوئی تعارض نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ میں نے جو بھی اصول بنایا ہے توڑ دیتا ہوں میں کہیں نہ کہیں. یہاں بھی میں نے توڑ ہی دیا ہے, یہ مان لو. صرف ایک قانون ایسا ہے کہ کبھی نہیں توڑتا اللہ تبارک تعالیٰ. پورا قرآن پڑھ جاؤ گے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سارے قوانین وہ توڑ دیتا ہے کہیں نہ کہیں, صرف ایک قانون نہیں توڑتا ہے, ایک ضابطہ اس کا کبھی نہیں ٹوٹتا, سارے قوانین توڑ دیتا ہے جو اس نے بنائے ہیں. صرف ایک قانون نہیں توڑتا. کیا؟ یہ قانون قوموں کے عروج و زوال سے متعلق ہے. جب کوئی قوم بد کرداری کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اسے تباہ کر دیا جاتا ہے. یہ قانون کبھی نہیں بدلتا, قانون کبھی نہیں بدلتا, یہ تباہ کر دیا جاتا ہے جلدی آبدیر. اسی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اور بڑے شاہانہ انداز میں, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اوپر تذکرہ ہے بدماشوں کا کہ وہ قومیں جو بد کرداری کی انتہا کو پہنچ گئیں ان کے لیے ہمارا قانون غیر مبدل ہے, جلدی یا بدیر ان کو تباہ ہونا ہی ہے, ہمارا یہ قانون کبھی نہیں بدلتا. کوئی قوم بد کرداری کی انتہا کو پہنچ جائے ہلاک ہونا ہی ہے اسے, یہ قانون کبھی نہیں بدلتا. بقیہ جتنے بھی قوانین ہیں ہم بدل دیتے ہیں. مثلا ہم نے ایک قانون بنایا ہے, کیا؟ کہ فلم یکو ینفعہم ایماننا, فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما راؤ باسنا, جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکا. اس کو اور واضح طریقے سے سمجھو, یہ تو آیت کریمہ ہے. آدمی جب تک ہوش و حواس میں ہے توبہ کر لے اللہ تبارک تعالیٰ اسے بخش دے گا, بخش دے گا اسے. بخشش انسان کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. لہذا اللہ نے کہا فلا تزکو انفسکم, اپنے آپ کو پاک مت سمجھو, ہم بڑے اچھے, ہم بڑے پاک. ہوا عالم بمن اتقا, اللہ کو معلوم ہے کہ کون پاک ہے. لہذا کسی گنہگار کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو, کسی گنہگار کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. اس لیے کہ گنہگار حقارت کے قابل نہیں بلکہ گنہگار کا گناہ حقارت کے قابل ہے. ڈاکٹر کو مریض سے دشمنی نہیں ہوتی, مرض سے دشمنی ہوتی. تو مریض سے دشمنی مت رکھو, مرض سے دشمنی رکھو. گنہگار سے دشمنی مت رکھو, گناہ سے دشمنی رکھو. اور اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو صاحب تقوی اور پاک و صاف مت سمجھو. اللہ جانتا ہے کون صاحب تقوی ہے. وہ اعلم بمن اتقا, اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ معلوم ہے کہ کون صاحب تقوی ہے اور کون اچھا ہے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, میں خود برا ہوں کسی اور کو کیا برا سمجھوں, میری نگاہ میرے پیرہن سے گزری ہے. تو اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو, اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون اچھا ہے. مریض سے نہیں مرض سے دشمنی رکھو, گنہگار سے نہیں گناہ سے دشمنی رکھو. بخشش اس کے ہاتھ میں ہے. مرنے سے پہلے ہوش و حواس قائم ہے, اگر آدمی نے اللہ سے معافی مانگ لی اللہ اسے بخش دے گا. لیکن آدمی کے ہوش و حواس غائب ہو گئے, اب وہ یہ دیکھ رہا کہ فرشتے آ رہے ہیں, عالم دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہونے والا ہے اور فرشتے دکھائی دے گئے. اب اس صورت میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, نہیں معافی ہے اس کے لیے, معافی نہیں. اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جیسے فرعون مرتے دم تک زندگی بھر شرارت کرتا رہا, انا ربکم الاعلا کا دعویٰ کرتا رہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دریا میں اسے ڈبویا اور جب اس نے دیکھ لیا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا, عالم بالا کے مناظر اس کے سامنے آگئے کہ فرشتے آ رہے ہیں, ملک الموت آ حاضر ہو رہے ہیں, تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. ایمان بھی لایا تو گھما کر, سیدھا نہیں. اگر کہتا میں ایمان لایا اللہ پر, اس نے بات کو گھما دیا, میں ایمان لایا اس پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, جس کو بنی اسرائیل نے اپنا معبود مانا ہے, گھما پھرا دیا بات کو. دیکھو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا, اس کی بخشش کا امکان ختم ہو گیا. اس لیے کہ سامنے اس نے موت دیکھ لی. تو جب آدمی موت دیکھ لے تب معافی مانگے گا, معافی نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھو یہ قانون بنا دیا کہ ایمان باس معتبر نہیں ہے, آدمی عذاب دیکھ لے پھر توبہ کرے نہیں بچ سکتا, یہ قانون ہے اس کا. لیکن اس قانون کو بھی توڑ دیا اس نے, قانون سے ایکسپشن کر دیا ہے. کیا؟ فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناهم الى حین. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو جب سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ گئے نینوا والوں کو, اور جب نینوا والوں نے مان کر نہیں دیا تو وہ وہاں سے نکل گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اور ان کو سزا یہ دی کہ ان کے اوپر اپنا عذاب بھیج دیا. لیکن ج جب ان کے سروں پر عذاب آ گیا گھبرا گئے یہ اپنے بال بچوں کو لے کر۔ ادھر حضرت یونس بستی سے روانہ ہوئے، ادھر ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ نبی کا بستی سے نکل جانا ہم لوگوں کے لیے سخت مضر ہے، کہیں ہلاکت خیز نہ ثابت ہو۔ اور ادھر عذاب الہی چل پڑا، تمام بچوں بوڑھوں جانوروں کو لے کر کے یہ بستی سے باہر نکل آئے اور لگے چیخنے چلانے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب واپس کر لیا۔ عذاب دیکھ کر کے اگر آدمی معافی مانگے تو عذاب سے اسے رستگاری نہیں مل سکتی، لیکن یہاں قانون توڑ دیا اللہ نے، بڑی شان سے فرما رہا ہے ہمارا قانون ہم نے توڑ دیا، تمہارا کیا جاتا ہے۔ فلولا کانت قریۃن، بس کیوں نہ کوئی بستی اور ہوئی ایسی۔ فلولا کانت قریۃن آمنت، جو ایمان لاتی، فنفاہا ایمانہا، اور اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا میں جو ہم دینا چاہتے تھے ہم نے کھینچ لیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ایک مدت تک انہیں خوشحال زندگی عطا کر دی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو قانون بناتا ہے، جو ضابطہ بناتا ہے، تمام ضابطوں کو کہیں نہ کہیں شکست کر دیتا ہے۔ صرف ایک قانون ایسا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی توڑتا نہیں، کون سا؟ جو قوموں کے عروج و زوال سے متعلق ہے، کہ قوم اگر بد کرداری کی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، عذاب الہی سے نہیں بچ سکتی۔ تفصیل آگے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔